Every Tear Disappears. Raz jeszcze dziś w atelier St. Vincent ze swojej tegorocznej płyty. I kolejny raz, bo przyczepiliśmy się trochę do tego utworu, nagranie tytułowe z nowej płyty Meli Koteluk. Emigruje. Jespo, otwierające nowy album Jespospolitej Balkony. A teraz dwa razy z nowej płyty Olo Walicki. Zajmij mi to dzień. Zajmij nawet dwa. Zajmij mi to rok. Może wiele lat. Gdy będę miała czas, wezmę reklamówkę i posprzątam cały las. Posprzątam las. Wszystkie butelki po chub, coli i fancie, chusteczki higieniczne, stare gacie. Pomiędzy i rozbite samoloty, i rozbite samoloty, i rozbite samoloty. Przyda się większy worek, nie zmieszczą się już te stare Indianki, co w miniuwach po złej drodze chodzą nawet w niepogodzie, w niepogodzie. Zajmij nawet dwa. Zajmij mi to rok. Może wiele lat. Zatańczę bez tchu, na mchu, w paprociach przypełzną za skrońce, wiewiórki zagrają dla mnie na orzechach. Mądre liski na mosach. Sam lepsze są mi w kropach argonty, żółte kropka rosy w kołyczkach. Uroszą mnie śmielona, jak fryza sylwety, tyle zapewne, że nie jest słońca. Uroszą mnie śmielona, jak fryza sylwety. strój zmęczonych stóp. W hotelowej wannie rzeki szum. Uda w łuskach splotły się. Muzyka Olo Walicki, a na jego nowej płycie znakomici goście, także ci, którzy napisali teksty. My słuchaliśmy tych popełnionych przez Dorotę Masłowską i przez Gabę Kulkę. A to ze ścieżki dźwiękowej nowego odcinka Hunger Games. Słuchałam sobie tej właśnie składanki, myśląc, czy coś jeszcze tutaj wyciągniemy, coś innego niż to, co wydaje się być oczywiste, patrząc tylko na spis utworów. I nawet jeśli gdzieś palec biegł pod inny indeks niż ten 9, to jednak zawsze coś każe wracać. Może to już w oczekiwaniu na kolejną płytę, bo to tak powoli już czas. Bad for Lashes. Leave the wasting world behind us. We will make thank you. A to moment w atelier zainspirowany mailem od słuchaczki, której dziękuję za to, że przypomniała mi, że Gia Coppola nie tylko ma już na koncie debiut pełnometrażowy reżyserski, ale też, że ten debiut ma tak ładną, to zdaje się jest tradycja w przypadku tej rodziny, ścieżkę dźwiękową. Sleeping next to me.

Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you. What a guy, what a fool am I, to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I fall? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. I get along without you very well. Marianne Faithfull, finał jej tegorocznej płyty Give My Love to London, a wcześniej z płyty, na której też o Londynie jest, Benjamin Clementine, Adios. W przyszłym tygodniu w Atelier, w ostatnim w tym roku wydaniu audycji, podsumowanie. Nasze ulubione piosenki ostatnich 12 miesięcy, te, które pojawiały się tutaj najczęściej, te, które najmocniej gdzieś wbiły się w naszą świadomość, poruszyły emocje. I w przyszłym tygodniu w tej audycji zabraknie tego utworu. Dlatego dziś trochę na przekór po niego sięgnę. Zabraknie go, bo dość szybko, kiedy usłyszałam album Brzask z Kubasa, pomyślałam o tym, że on będzie już zawsze napiętnowany w najlepszym znaczeniu tego słowa tą piosenką. A jest przecież tak wiele innego dobrego na tym albumie i na tych innych piosenkach się w ostatnich miesiącach skupialiśmy. Więc dziś ze wspomnieniem, że to jest utwór niezwykle w polskiej muzyce ważny, kto wiecznie najważniejszy w roku 2014, ale zabraknie go za tydzień. Nie mam dla ciebie miłości. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie

make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Ostatnie przed świętami wydanie Atelier. Proszę potraktować te ostatnie 5 minut jako muzyczne życzenia od właśnie tej audycji. Wracamy do płyty, która rozpoczęła dzisiejsze wydanie Atelier. Do płyty, która nie przestaje mi towarzyszyć. Kiedy się ukazała, trochę mnie rozczarowała. I jest jednym z najlepszych w ostatnich latach dowodem na to, jak należy daleko w kąt odłożyć wszystkie oczekiwania i po prostu cieszyć się dźwiękami, nawet jeśli są nie do końca wesołe. Follow around again to win. Standing in the garden.